بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار. كتاب الإيمان شروع نو د ایمان متعلق احکام پکې بیانېدله، هغه کارونه چې ایمان یې تقاضا کوي هغه هم بیانېدل، او څه هغه کارونه بیان شو چې د ایمان منافع دي، مؤمن ته پکار دي چې ځان ته وساتي. نو له هغه کارونو څخه اوس دلته بل یو کار ذکر کوي، هغه دا چې چاته الله تعالی مشري ورکي او رعیت الله ته ورکي، نو هغه به ورسره خیانت نه کوي، بلکې د هغوی خیرخواهي به کوي. که چیرې خیانت ورسره وکړي نو سزا یې اور ده، دغسې مشر ته به الله تعالی د اور سزا ورکوي، جهنم ته به داخلوي. باب استحقاق الوالي الغاش لرعیته النار، باب دی په بیان د مستحق کیدلو د والي خیانتګر کې خپل رعیت سره، النار د اور، یعنی کم والي چې د خپل رعیت سره خیانت کوي نو دا د اور مستحق دی، دغه به الله تعالی اور ته داخلوي، جهنم ته به بي. یا باب الوالي الغاش لرعیته في النار، داسې باب هم ویلی شي، ځینې شارحین ویلی دی، باب دی په بیان د هغه والي کې چې خیانت کوي د خپل رعیت سره، فی النار، چې دا به په اور کې. نو په دې اړه حدیث راوړی، وایي: حدثنا شیبان بن فروخ قال حدثنا ابو الاشهب عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه. ويمنت شيبان بن فروخ حديث من كرده اغه يمنت ابو الاشهب حديث من كرده اغه ده حسن نقلي حسن ويلي دي چه عاد عبيد الله بن زياد، عبيد الله بن زياد مريض بختني تلال، معقل بن يسار ده معقل ابن يسار المزني، عاده معنا بیمار پرسی وکړه، یعنی مریض پوښتنې ته لاړ. د چا مریض پوښتنې ته لاړ؟ د معقل ابن یسار المزني، فی مرضه الذي مات فيه، په هغه مرض کې چې بیب کې مړ شو، یعنی د مرګ په مرض کې ولا پوښتنه وکړله. قال معقل، معقل وویل: اني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، زه تا ته یو حدیث بیانوم چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دی. دغه عبیدالله ابن زیاد ته وویل، حدیث یې ورته بیان کړه، ورته ویې ویل: لو علمت ان لی حیاتا ما حدثتک، که چیرې زه په دې پوهېدلی چې زما به نور ژوند پاتې، ما حدثتک، ما به تا ته دا حدیث نه بیان کړی. انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی چې فرمایلی: ما من عبد یسترعیه الله رعیه، نشته یو بنده چې الله تعالی ته رعیت ورکي، د یو رعیت مشري ته ورکي، یموتو یوم یموتو، مري په هغه وخت چې مري، هو غاش لرعیته، په داسې حال کې چې دا خیانتګري د خپل رعیت سره، د خپل ماتحت و افرادو سره. الا حرم الله عليه الجنه، مگر الله تعالی به په جنت حرام کی. نو دا حدیث مفهوم داده چې عبیدالله ابن زیاد د معقل ابن یسار المزني بیمار پرسی ته تلی او د هغې مریض پوښتنې ته تلی، کله چې هغه په مرض الموت باندې مریض و، نو بیا ورته حدیث بیان که معقله، ورته ویلی چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو حدیث اورېدلی دی، که چیرې ماته پته وی چې زما نور ژوند هم پاتې دی، ما ته دا حدیث نه بیانو. حدیث دا دی چې نبی اسلام فرمایلی دي چې چاته الله تعالی د یو قوم مشري ورکي، رعیت الله ته ورکي، او بیا ورته مرګ راشي په داسې حال کې چې دې په دغه خپله مشرۍ کې د خپل رعیت سره خیانت کړی، د هغو خیرخواهي نه یې کړی، نو په داسې کس باندې به الله تعالی جنت حراموي. دا خو د حدیث لبزی معنا شوه، د حدیث د الفاظو وضاحت دا دی: عاد عبیدالله بن زیاد، عاده د عیادت نه دی مریض پوښتنې ته وي، او د عبیدالله نه مراد عبیدالله بن زیاد ابن ابیه دی، چې دا په دغه وخت کې د معاویه رضی الله عنه لخوا د بصرې امیر و. لو علمت ان لی حیاتا ما حدثتک، ورته ویل: که چیرې ماته پته وی چې زما نور ژوند پاتې دی، ما ته دا حدیث نه بیانو. دی ولې ویلي؟ دا ځکه چې هغه د عبیدالله نه د فتنې له وجې ویرېده، هسې نه چې فتنه ته ولاړه شي. نو کله چې وفات ته نږدې شه، دغه ویره ختمه شوه او حدیث یې بیان کړه. یسترعیه الله رعیه، یعنی الله تعالی ورته رعیت ورنصیب کړي او مشري ورته حاصله شي. بیا په دې حدیث کې د امیر د خیانت معنی دا ده چې خپل سپارل شوې دنده په صحیح توګه نه اجرا کوي، د دین او د دنیا په اړه صحیح سیاست نه عملي کوي، نو دا د خپل رعیت سره پوره خیانتګر دی، او دا چې مړ شه نو په داسې کس باندې الله تعالی جنت حرام کړی دی. خو دا په هغه صورت کې چې کله مسلمان هم د اسلام په حالت کې، اسلام یې په نواقضو د اسلام باندې نه مات شوی، نو د هغې په اړه دغه وعید راغلی دی چې د خپل رعیت صحیح حق ادا نه کړي او خیانت ورسره وکړي، نو په دغسې امیر باندې الله تعالی جنت حرام کړی دی. یعنی دغسې انسان چې دی، دا د عذاب مستحق دی. نور د الله خوښه ده که عذاب ته ورکوي او که بخنو ته کوي او دا عذاب مستحق دی. خو که دې حدیث سره اوسني حاکمان پرتله شي نو دا په خیانت اکبر کې اخته دي، غټ خیانت کې اخته دي. هغه داسې چې اسلامي سیاست یې شاته کړی دی او کفري سیاست یې مخکې کړی دی او د یو مستقل دین یا قانون په توګه یې منلی دی. داسې یو هېواد هم نشته چې هغه په عموم کې د بین الملل قوانین نه وي منلی، که هر څومره د اسلام دعوه هم کوي خو بیا هم دغه طاغوت ته سجده کوي، انکار ورڅخه نشي کولی. دا قانون خو یې په عامه توګه منلی، بیا په خاصه توګه قوانین سره بدل له بدل دي او هر قانون خپل ځانګړتیاوې لري. نو چا سوسیالیزم نافذ کړی، چا سیکولریزم او چا کمونیزم نافذ کړی، او چا د دغه سیکولریزم تر څنګ صوفیزم هم نافذ کړی، لکه د افغانستان طالبانو چې داسې کړي دي. هغه د جاهلیت زمانې شرکي عادتونه او رواجونو ته بیرته وده ورکړي، زیارتونه او خانقاوې پیران او مریدان جوړوي او د مسلمان ولس د ګمراه کولو هڅه کوي او له مختلفو لارو څخه کار اخلي او غټ خدمتونو ته یې لاس اچولی. په دین او دنیا کې شرعي سیاست پریښی دی، خو سره له دغه ګمراهۍ بیا هم وایي چې زموږ نظام اسلامي دی. د دوی دا دعوه ډیره دروغجنه ده، ځکه چې د اسلامي نظام هیڅ اساسات پکې نه لیدل کیږي. نو دوی په اوله درجه کې د مسلمانانو سره د اسلام په جامه کې خیانتګر دي. مسلمانانو ته وایو چې د دوی په خبرو دوکه نه شي، دوی په خیانت اکبر کې اخته دي، ځکه د کوپر او ارتداد نه بل غټ خیانت څه کیدلی شي. د دې نه بل غټ خیانت څه کیدلی شي چې سړی راولېږي، د الله تعالی قانون پرېږدي او د هغې په ځای نور کوپري قوانین چې د هغه ناپیز کې هغه ومني، هغو ته غاړه کیږدي. نو د داسې حاکمانو په اړه چې نواقض اسلام پکې موجود دي او کوپري قوانین حاکمي او په دغه خیانت کې اخته دي، که چیرې دوی د خپل کوپر او ارتداد نه توبه ونه باسي، نو دا حدیث په حقي معنا باندې په دوی باندې تطبیق دی او په دغه الله تعالی جنت حرام کړی دی، د وجې د ارتداد نه چې دوی مرتد شوي دي او د وجې د کفر نه چې دوی کفر قبول کړی دی. دغه تعویل چې دی هغه به د مسلمان حاکم په اړه کیږي چې مثال فاسق او فاجر او د خپل رعیت حق ادا نه کړي، د هغوی سره خیانت وکړي، نو د هغوی په اړه به داسې تعویل کیږي چې الله تعالی پرې جنت حرام کړی دی، دا معنا چې په دخول اولی سره به جنت ته نه داخلیږي. چې کله د اسلام په حالت کې مړه شوي نو داسې حاکمان به په دخول اولی سره جنت ته نه داخلیږي، بلکې د الله تعالی مشیت او ارادې ته حواله دي. که الله وغواړي نو عذاب به ورته ورکوي، جهنم ته به داخلیږي څه وخت لپاره، خو همیشه دپاره به نه پاتې کیږي. او که وغواړي همداسې به جنت ته داخلیږي. حدثنا یحیی بن یحیی قال اخبرنا یزید بن زریع عن یونس عن الحسن قال وی مونږ ته یحیی ابن یحیی حدیث بیان کړی دی، هغه مونږ ته یزید ابن زریع خبر را کړی دی، هغې د یونس نه نقلی، هغې د حسن نه نقلی. قال هغه وی دخل عبید الله ابن زیاد علی معقل ابن یسار، داخل شو عبید الله ابن زیاد په معقل ابن یسار باندې، وهو وجع په داسې حال کې چې هغه درمن و. فساله نو پوښتنه یې ته وکړله، فقال ویل انی محدثک حدیثا لم اکن حدثتکه، زه تا ته یو حدیث بیانوم چې ما تا ته مخکې نه و بیان کړی. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، لا یسترع الله عبدا رعیه یموت حین یموت، الله تعالی یو بنده ته رعیت نه ورکوي چې مرګ ته راځي په هغه وخت کې چې مرګ ته راځي مړ کیږي، وهو غاش لها په داسې حال کې چې دا خیانت کوونکی د هغوی سره، الا حرم الله عليه الجنه، مگر الله تعالى في جنات حرام كي. قال نو عبيد الله بن زياد تويل، الا كنت حدثتني هذا قبل اليوم، تاول اذا حديث مات دينا مخكي بيانه، يعني اذا حديث بدي مخكي بيان كره مخكي دي ولنا بيانه. قال ما قيل ابن يسار تويل، ما حدثتك مات تنا بيانه، او لم اكن لاحدثك، يا زنون كدا حديث متات بيان كره، وهو وجع دینا مراد د مرگ مریسیا ده چې د مرگ په حال کې و او د مرگ په مرض باندې اخته و. وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين يعني الجعافية عن زائدة عن هشام قال، ومات قاسم بن زكريا حديث بين كرد، غوي مونته حسين حديث بين كرد، سوق دي حسين يعني جعافي، عن زائدة تا غير زايدنا نقلي، عن هشام تغيد هشام النقلي. قال غوي قال الحسن ويل حسن، كنا عند معقل ابن يسار نعوده، من دا معقل ابن يسار سرو أغي سر مطلب ناسو نعوده، جمان دا مريس بختنا كولا مريس بختنا تورغلو، فجاء عبيد الله ابن زياد النراغي عبيد الله ابن زياد، فقال له معقل معقل ارتويل، إني سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، زبا تاتا يو حديث بيانكم چما رسول الله صلى الله عليه وسلم نوريد لديه، ثم ذكر بمعنى حديثهما بي دا مخك ذكر شو حديثنا بمعنى ذكر كرده. وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح. ومنت أبو غسان المسمعي حديث بن كرده ومحمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم. إسحاق ويلدي أخبرنا يعني دا حديثي بأخبرنا سر رنقل كرده، وقال الآخران أو دغنور دوار راويان دا حديث بحدثنا سر رنقل كرده. وي حدثنا معاذ بن هشام منت معاذ بن هشام حديث بن كرده قال چغويلدي حدثني أبي ما تزم أبلار حديث بن كرده چه هشام ده عن قتادة چغيد قتادنا نقلي عن أبي المليح أغيد أبو المليح نقلي أن عبيد الله بن زياد يقين عبيد الله ابن زياد شده عاد معقل ابن يسار مريض بختنه وكرد معقل ابن يسار بمار برسيت تلو في مرضه دغف مريستيك، فقال له معقل انه معقل وتويل اني محدثك بحديث زتاتا يحدث بيانهم لولا اني في الموت لم احدثك به كتير زفا مرق مريستيك نوي لم احدثك به نما بتاتا دا حديثنا بيان كره. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد ليش فرمايلي ما من أمير يلي أمر المسلمين نشتي أمير جيد مسلمان ومشركي ثم لا يجهد لهم بيدوي دفار خوارينكي وينصح أو خيخواهينكي إلا لم يدخل معهم الجنة مگر دوي سر بجنة تداخل نشي نو كم أمير جيد خبر رعيد لفار كوششنكي خيرخواهي ولنكي نو دا غوی سر با جنت داخل نشی. نو دا څومره سخته خبره ده، امیر ته پکار دی چې د خپل رعیت خیرخواهی وکړي. خیرخواهی دا ده چې صحیح دین ورته وروښي، نه دا چې په شرکي سوپیزم یې راونیسي یا یې په سیکولریزم او نورو ګنده عقایدو راونیسي. دا یې پوره بدخواهي ده. باب رفع الامانه والایمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب. دا بل باب راوړي. باب دی په بیان د پورته کېدلو د امانت کې ول ایمان د ایمان کې من بعض القلوب د ځینو زړونو وعرض الفتن على القلوب او په پیش کېدلو د فتنو کې په راتللو د فتنو کې على القلوب زړونو ته. نو په دې باب کې دا خبره بیانېږي په دې احادیثو کې جوړ سره راوړي چې امانت به د ځینو زړونو نه اوچتېږي او دغه شان د فتنو ښکار کېږي. به کم زړونه به امانت اوچتېږي کم چې په ګناهونو کې اخته دي او په حرام خواهشاتو کې اخته دي، داسې خلک به د فتنو ښکار کیږي او دغه شان امانت چې دی هغه به تی الله تعالی اخلي. په داسې خلکو باندې به نه د دین په اړه کم اعتبار کیږي او نه به د دنیا په اړه. د دنیا په احکامو کې به هم دوی خیانت ګیري او د دین په احکامو کې به هم دوی خیانت ګیري. حدثنا ابو بکر بن ابي شیبه قال حدثنا ابو معاويه ووكيع حاء وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن زيد بن وهب عن حذيفه قال ومنت أبو بكر بن أبي شيبة حديث بيان كرده أغوية منت أبو معاوية أو وكي حديث بيان كرده حاكي تحويل لسنة إشارة منت أبو كريب حديث بيان كرده أغوية منت أبو معاوية حديث بيان كرده شاغيد عمش نقلي أغيد زيد بن وهب نقلي شاغيد حزيفة رضي الله عنه نقلي قال شغواي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. منت رسول الله صلى الله عليه وسلم دو حديثنا بيان كرده قد رأيت أحدهما في يوم بدي دوارو كلي دلادة يو حدث مبكلي دلادة بدي أخبر استرجو مكتلادة أغا موجود شويدة وأنا أنتظر الآخر أو زا غبلت في انتظار ما دا غبل حدث مصداق في انتظار ما دا بكل موجود يجي. حدثنا منت يو حدث دا بيان كردة أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال يقينا أمانة نزل شويدة په بیخ د زړونو د خلکو د زړونو په بیخ امانت نازل شوی دی، یعنی دغه امانت الله تعالی د خلکو فطرت کې اچولی دی. ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن بیا قرآن نازل شوی دی فعلموا من القرآن نو دوی قرآن هم زده کړی دی وعلموا من السنة او حدیث هم زده کړی دی. نو مطلب دا دی چې امانت د خلکو په زړونو کې فطرتاً هم موجود و، بیا چې کله قرآن او حدیث نازل شو نو دا نورم پسې قوي شو ځکه چې دا یو فطري خبره وه او نور هم دغه د امانت لحاظ او د هغې سرته رسول دا نورم قوي شو، دا خبره نورم د زړه کې مضبوطه شوله. ثم حدثنا عن رفع الامانه په دې سره اوس دویم حدیث بیانوي. اول حدیث وی ذکر کړه چې امانت د خلکو د زړونو په بیخ نازل شوی دی، او قرآن او حدیث نازل شوی دی چې د هغې تاییدو سره نورم راغلی دی او نورم په زړه کې د امانت مضبوط شوی دی. نو یو حدیث خو دا بیان کړه، بیا د هغې نه وروسته دویم حدیث دا دی چې حذیفه رضی الله عنه ویلي دي چې موږ ته دوه حدیثونه بیان کړي دي. دویم حدیث دا دی: ثم حدثنا عن رفع الأمانة، بیا موږ ته حدیث بیان کړی دی د امانت پورته کیدلو په اړه چې دا امانت به الله تعالی اخلي او پورته کیږي به د زړونو نه. قال، نو فرمایلی دی: ینام الرجل النومة، یو سړی به لږ شاندې خوب وکړي، فتقبض الأمانة من قلبه، نو امانت بیا د زړه نه واخیستل شي. ولې به اخیستل کیږي؟ د دې د ګناه د وجې نه چې دا انسان به ګناهګاري او د الله تعالی د احکامو لحاظ به نه ساتي، نو دغه امانت چې دی هغه به الله تعالی اخلي، یعنی ادا د احکامو او طاعت دا به الله تعالی د زړه نه وباسي، به زړه به خالي پاتې کیږي چې هیڅ ایمان به پکې نه وي او د الله تعالی د احکامو ادا کولو هیڅ رغبت او شوق به پکې نه وي. فیضل اثرها مثل الوقت، نو شي به اثر دغه امانته مثل الوقت په شان د یو داغ، لکه د اور داغ چې په یو شي معنی شوی، نو داسې یو اثر شاندې به پاتې شي، په معمولي شاندې داغ چې په دې زړه کې مخکې څه ناڅه خیر و، اوس هغه خیر دې ختم شوی، داسې معمولي شاندې څه پکې پاتې دي. ثم ینام النوم، بیا به لږ شاندې اوده شي، فتقبض الامانة من قلبه، نو امانت به د زړه نه واخیستل شي. فیظل اثرها مثل المجل، نو شي به اثر دغه امانته په شان د پولی، د پولی په شانتې اثر به پاتې شي. که جمر د حرجته علی رجلک، په شانته د یو سکروټې چې تی ورغړی علی رجلک په خپله پښه باندې، فنفط، نو پولی شانتې شي، هغه ځای وپړسیږي. فتراه منتبرا، ته به وینې هغې لره منتبرا پړسېدلې، ولیس فیه شی، او هیڅ شی به هم پکې نه وي. نو مقصد دا دی چې بیا به ته د امانت واخیستل شي، نو داسې به پاتې شي لکه یو پولی، لکه یو ځای سره چې ګرم چی ولګېږي، یا سرکوټه یا بل یو شی، او هغه ځای داسې پولی شي، په منځ کې داسې اوبه پاتې شي او نور هیڅ پیدامن چی پکې نه وي، نو داسې به هم د دې د زړه نه دا خیر واخیستل شي، د امانت چې دی هغه به ته واخیستل شي او هیڅ شی به پکې پاتې نه شي. او دا به د دې ټولو خلکو د زړونو نه چې څوک په دغه صفت وي چې د الله تعالی نافرماني کوي، د دې ټولو خلکو زړونو نه به دغه امانت پورته شي او داسې بیکاره خلک به پاتې شي، لکه څنګه چې د پولی په منځ کې هیڅ شی نشته دی، څه پیدامن چی پکې نشته، نو داسې د دې خلکو کې به هم څه د پیدې چی نه پاتې، او امانتداري به پکې نه پاتې، د لوز پوروالی به پکې نه پاتې، او دغه شان د الله تعالی د احکامو پابندي به پکې نه پاتې. ثم اخذ حصن، بیا نبی علیه السلام یو کاڼی راواخیسته د وضاحت دپاره. فدحرجه علی رجله، په خپله پښه باندې ورغړو، چې داسې مطلب دا سکروټه چې په دې پښه باندې سي ورغړي، نو یو اثر پرېږدي، هغه ځای داسې پولی شاندې شي، نو دغه شان اثر د امانت به هم د دوی په زړه باندې پاتې شي. فیصبح الناس یتبایعون، نو وبه ګرځي خلک یتبایعون، چې د یو بل سره به اخیستل خرڅول کوي. لا یکاد احد یؤدی الامانه، نږدې به نه یو کس چې ادا کوي امانت، یعنی یو کس به هم داسې نه وي چې هغه امانتداري او امانت ادا کوي په لوز کې پوروالی کوي. حتی یقال، تر دې چې ویل کیږي به ان فی بنی فلان رجلا امینا، یقینا په پلانکۍ قبیله کې یو سړی د امانتدار، یعنی داسې به دا امانتداري په دې خلکو کې ختمه شي په عامه توګه، چې بیا به په قبیلو کې یو کس چې د پیدا کیږي چې په امانتدارۍ به خلک یادوي چې پلانکۍ امانتدار دی، په پلانکۍ ولایت کې پلانکۍ امانتدار دی، په پلانکۍ قبیله کې پلانکۍ امانتدار دی، داسې یو کس د ګوتو په شمار دا امانتدار پاتې شي، د نورو ټولو زړونو به امانت پورته شي. حتی یقال للرجل، تر دې چې ویلی کیږي به د یو سړي په اړه: ما اجلده، دا څومره مضبوط دی، ما اظرفه، او څومره هوښیار دی، ما عقله، څومره عقلمند دی. یعنی د یو سړي په اړه به داسې صفتونه کیږي چې دا څومره قوي سړی دی، څومره هوښیار دی، څومره عقلمند دی. دا ټول صفتونه به د دنیا له وجې کیږي چې په دنیا کې به ډېر ماهر وي او د دنیا په کار او کسب باندې به ښه پوهیږي. وما فی قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان، خو په زړه کې به د رای د دانې عمره ایمان هم نه وي. وما فی قلبه، نه به وي په زړه د هغه کې مثقال حبة په اندازه د دانې، من خردل، د رای، من ایمان، د ایمان نه، یعنی د وربشې د دانې د څلورمې برخه په اندازه ایمان به هم پکې نه وي. خو د دنیا د وجه نه بیا داسې صفتونه کیږي چې دا خو داسې ماهره دی او داسې پوهه دی، خو په زړه کې بیا ایمان نه وي، د ایمان نه به کنګالي. ولقد اتا علی زمان، یقینا په ما باندې داسې زمانه راغله، وما ابالی ایکم بایعته، چې ما دا باک نه کوو چې په تاسو کې د چا سره اخیستل خرڅول وکم معامله وکم. یعنې داسې زمانه راباندې تیره شوې ده چې په هغه وخت کې خلکو کې امانتداري وه، نو ما به پروا نه کوله چې د هر چا سره زه معامله کومه. په دې اړه به زما په زړه کې کوم اشکال نه و، نه به یېرېدلم چې څوک به ما سره خیانت وکړي او زما حق به ماته ادا نه کړي. لئن کان مسلما لیردنه علی دینه، که چیرې به مسلمان و، یعنی دا چا سره چې به ما د اخیستلو خرڅولو معامله کوله، که دا به چیرې مسلمان و، لیردنه علی دینه، نو خامخا منه کوو به هغې لره د خیانت نه، دین د هغه، یعنی دا دین به پې باعث و چې خیانت ونه کړي، بلکې په امانت کې پوروالی وکړي. ولئن کان نصرانیا، او که چیرې به نصرانی و، او یهودیا یا به یهودي و، لیردنه علی ساعیه، نو خامخا منه کوو به هغې لره د خیانت نه د هغه والي او د هغه حاکم او مشره، یعنی والي او حاکم چې دی نه بیې پرېښوده چې دغه یهودي یا نصراني خیانت وکړي، بلکې مجبورو بیا په دې باندې چې هغه امانتداري وکړي او د امانت لحاظ وساتي. و اما اليوم فما كنت لبايع منكم، خو هر چې وس وخت دی، یعنی دا خو پخوا وخت کې دغسې امانتداري وه په خلکو کې، خو هر چې اوسنۍ زمانه ده، فما كنت لبايع منكم، نو نه یم زه چې اخیستل خرڅول وکړمه په تاسو کې د چا سره، الا فلانا و فلانا، مگر د فلان کې فلان کې سره به کوم. فما كنت نیم زه لابایع، چې معامله وکړم د اخیستلو خرڅولو منکم ستاسونه، الا فلانا و فلانا، مگر د فلان کې او فلان کې سره. یعنی څوک چې ماته معلوم دي چې دا خلک امانتدار دي، نو ما هغوی سره به معامله کوم، خو چې څوک راته معلوم نه دي، نو معامله ورسره نه کوم، ځکه چې امانتداري په خلکو کې نشته دی. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ووكيع حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. هذا حديث بل سند راوي منك ابن نمير، حديث بين كرده أوي ما تزما بلار، حديث بين كرده أو وكيع بين كرده، حكي تحويل الإسناد إشارة ده منك، حديث إسحاق بن إبراهيم بين كرده أوي منك، عيسى بن يونس بين كرده شدارتولي دعمش نقلي بهذا الاسناد مثله، هم دي سنسترا دا حديث اغرا نقلي هم دا غالفاز رولي دي دا حديث دا الفاز وزاحته. عن الأعمش عن زيد بن وهب، فدي حديث كي أعمش راوي راغي فعن سرى رواية كلا دي دا مدلس راوي دي عن عناي قبول هنا دا، خو من مخي سوزا لدا خبر كلي چه دا بخاري ومسلم روايتونو كي چه مدلس راوي فعن سرى رواية نقل كلي، نو پا بل سنسترا سما ثابتي، نو دلته د احمش سما د زید نه په بل سند سره ثابت ده، نو له دې وجې عنی ضرر نه ورکوي. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، موږ ته رسول الله صلى الله عليه وسلم دو حدیثونه بیان کړي دي. د دې نه مراد د فتنو په اړه حدیثونه دي، که ناس خو د حذیفه رضی الله عنه روایتونه ډېر زیات دي، هم په صحیحینو کې دي او هم په نورو کتابونو کې. صاحب التحرير وي د اول حدیث نه مراد دا حدیث دی چې فرمای ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال، چې دا حدیث راته بیان کړی دی چې امانت د خلکو د زړونو په بیخ باندې نازل شوی. او دویم حدیث نه مراد دا حدیث دی چې ثم حدثنا عن رفع الامانه، د امانت د پورته کېدلو په اړه حدیث دغه ته مراد دی چې امانت به نازل شي او بیا بیرته پورته شي. دغه دو حدیثونه ان الامانه نزلت، امانت نزلت څه مراد دی؟ چې امانت وی نازل شوی د خلکو د زړونو په بیخ باندې نازل شوی، نو د دې نه مراد ایمان دی، دین دی، او هغه څه چې په دې مرتب دي چې ادا د احکامو ده، چې دا د خلکو په زړونو الله تعالی نازل کړی و، ایمان نازل شوی و، دین نازل شوی و، او کوم احکام چې دغه ایمان او دین تقاضا کوي د هغې ادا کول، دا تی مراد دی چې دا الله تعالی د خلکو په زړونو نازل کړی و. امام ابو الحسن الواحدي رحمه الله دی آیت په تفسیر کې چې الله تعالی فرمای ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال، منګه پیش کړو د امانت په اسمانونو ځمکو او غرونو باندې، په دې اړه اقوال نقل کړي دي. نو وی ابن عباس رضی الله عنهما د امانت تفسیر په فرض اعمالو سره کړی دی، چې دینه مراد وی فرضي اعمال چې الله تعالی وی منګه دا فرضي اعمال په اسمانونو ځمکو او غرونو باندې پیش کړو. حسن ویلی دی دین تی مراد دی، د امانت نه دین مراد دی، ابو العلیوی د امانت نه امر او نهی مراد دی، مقاتل وی چې امانت تعت ته وی، او واحدی وی چې د ډیری مفسرونو قول دا دی چې امانت تعت او پرایزو ته وی، هغه چې ادا کولو پورې ثواب اړه لري او ضایع کولو پورې عقاب یعنی سزا اړه لري. نو په دې حدیث کې هم چې د امانت یادونه شوې ده دغه تفسیرونه پکې کیدلی شي. فی جذر قلوب الرجال، جذر اصل ته وی چې د خلکو د زړونو په اصل باندې دا امانت نازل شوی و، د کم امانت وضاحت چې وش او بیا بهتې الله تعالی اخلي، نو په یو وار یې بیا نه اخلي بلکې په قلاره په قلاره بیا اخلي. نو په اول ځل سره چې د چا د زړونه واخلي نو داسې اثر بهیې پاتې شي لکه یو داغ، مثل الوقت، د یو داغ په اندازه اثر بهیې پاتې شي. وقت په فتحه د واو او سکون د کاب سره دی، لږ توروالی ته وي، یا د مخکني رنګ مخالف رنګ ته وي، یا د اور اثر ته وي لکه داغ شان ته، یعنی د امانت اثر به دغومره پاتې شي. بیا چې کله په دویم ځل باندې دغه امانت واخلي نو بیا به د تڼاکې په څیر اثر پاتې شي. مثل المجل، مجل په فتحه د میم او په سکون د جیم سره، او یا په فتحه د میم او فتحه د جیم سره دی، یعنی مجل یا مجل دا تڼاکې ته وي چې کله یو سړی د تبرګي یا بل سخت کار وکړي نو په لاس یې داسې سپینه د اوبو پلی شان ته راخیږي چې پښتو کې ورته تڼاکه وایي، لکه خلک وایي لاسونه مې تڼاکې شول، لاسونه مې پلی شول. فنفط یعنی غټه شي، وپړسیږي، دغه تڼاکه داسې وپړسیږي، نو د امانت اثر د دغه تڼاکې په شانتې پاتې شي په دې زړه باندې. فنفط دا یې مذکر راوړی دی دا لفظ، یا یې له دې وجې چې د رجل لفظ تابع دی چې هغه لفظ مذکر دی، او یا یې د معنا له وجې مذکر راوړ، ځکه د رجل نه مراد عضو دی، نو عضو مذکر دی، نو ځکه دغه لفظ هم مذکر راوړو او نفیطې وویله. فتراه منتبرا، ته به وینې دې لره منتبرا پړسېدلی، چې دا به پړسېدلی ولاړ وي لکه پولی چې راوخي چې پړسېږي داسې. منتبر اصل کې اوچتوالی ته وي، چې له دې څخه منبرم اخیستل شوی داسې اوچته به ولاړی، دا پولی چې داسې راوخي چې اوچته ولاړی. نو منبر ته منبر ځکه وي چې هغه اوچتي، خطیب هم چې کله خطبه پې ورکوي نو اوچت پې ولاړی. ثم دحرجه، بیا نبی علیه السلام یو کاڼی ورغړو، دا یې د وضاحت دپاره رغړولی دی، لکه یوه سرکوټه چې ته په پښه باندې داسې ورغړی نو کوم اثر پاتې شي دغه شان اثر به د امانت هم پاتې وي. بیا د دې دواړو مثالونو د امانت یو بل پسې پورته کېدلو معنی دا ده چې دا امانت به د زړونو نه په قلاره په قلاره ختمیږي. کله چې دې اوله برخه ختمه شي نو وروسته به ورڅخه تور معمولي شان داغ پاتې شي، چې تعبیر یې د دغه نه په وقت سره کړی، وقت معمولي توروالي ته وایي، یا هغه رنګ چې د اصلي رنګ خلاف وي هغه به ورباندې راځي، نو دا به داسې رنګ وي چې ډېر سخت به نه وي. بیا به بله برخه لاړه شي نو داسې به شي لکه تڼاکه، چې دا یو قوي اثر دی، زر نه ختمیږي، چې تشبیه ورله د یوې سرکوټې سره ورکړې چې په پښه باندې ورغړي او له امله یې په پښه تڼاکې راوخیږي، چې بیا د دې خبرې د وضاحت لپاره کاڼی رغړولی دی، بیا به دا اثر زیاتیږي او د امانت پورته کېدل به نور هم مضبوطیږي، تر دې چې داسې څوک به پاتې نه شي چې دا امانت ادا کړي، یعنی په دې ټولو خلکو کې به داسې څوک پاتې نه شي چې دا امانت ادا کړي. ما اجدده، دا د جلد او جلادتون نه دی چې قوت او مضبوطوالي ته وایي، چې ډیری استعمال یې د معنوي قوت لپاره کیږي، چې پوهه ده، ما اجدده څومره مضبوط دی په اعتبار د پوهې سره، یعنی څومره پوهه دی. وما اظرفه، دا د ظرافتون څخه دی، هوښیارتی او جوهر فهم ته وایي، څومره هوښیار دی. د حذیفه رضی الله عنه دا خبره چې وایي لقد اتى علی زمان وما ابالي ایکم بایعته، دلته د بیعت همدا معروفه معنا مراد ده، چې اخیستل خرڅول دي، او بیعت د خلیفت مراد نه دی. وما ابالي، زه وی دا باک نه کومه، ایکم بایعته، چې په تاسو کې د هر چا سره اخیستل خرڅول وکړم، یعنی داسې زمانه راباندې تېره شوې وه چې په هغه وخت کې خلکو کې امانت موجود و، نو ما دا فروانه ساتله چې د چا سره اخیستل خرڅول وکړم. دغه امانت په هغه وخت کې عام و، یعنی که چیرې به څوک مسلمان و نو دین او امانت به یې له خیانت څخه منع کاوه، او که کافر به نو والی بی یا حق کس چی دا جزی پر اطولولی بی مقرر رو لخینت سخه بی منه کولو او از ما حق بی تیرویستو خو هرچی نن ورز دا نو امانت پرتشوه ده نو زبا بی عنکم مگر دا پلانکی پلانکی سرا یعنی پشمار کسان چیزی پیجنم او اعتماد پی لرم دو مغو سرا بی عکم دو بل چه سره نکو ما نو حزیفر زیرم هون چی پخپل زمانه که دا خبره کردی دا دی زمانه والا و حال بسی که دی حدیث سرا پرتلشی نو دیر لری خبره دا نو دا اللہ تعالی نیر پا کار دا هسی نه چی دی حدیث مصداق منگی بس دا اللہ تعالی ار حکم زان سرا لگوا نبی علیہ السلام چی کم خبره کردی دا اگه دا زان سرا لگوا زان تی متوجه کوا او خپل زان سرا اصلاح کوا باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه يأرز بين المسجدين دا بل باب راوري ويبدأ باب دي پا بيان دا دي كي چه يقينا إسلام شرشوه دي ناشنا وسيعود زرده چه بيرتا با وگرزي غريبا ناشنا يعني زرده چه بيرتا با هم ناشناش وأنه يأرز بين المسجدين او دا اسلام چې دی دا به د دوو جماعتونو والا ترمنځ راجمه شي. یعنی اسلام د اول نه هم ناشنا پیدا شوی دی. چا چې قبول کړی نو خلکو به ډیر ناشنا ګڼل او وروسته به هم دغه شان ناشنا شي، ډیرو کمو خلکو ته به پاتې شي، نور خلک به د اسلام نه پاک شي او د دوو جماعتونو والاو ته به راجمه شي چې د مکې او مدینې والا دي. د دغو خواوشه خلکو ته به اسلام راجمه شي او نورو ټولو دینونه به اسلام پاک شي. یا دسی باوی وچ باب عرض الفتن علی القلوب، باب دغه بیان دا پیش کېدل د فتنو کې علی القلوب په زړونو باندې، چې زړونو ته د فتنې داسې پیش کېږي راځي ورته او په زړونو باندې به اثر کوي، زړونه به خرابوي. نو په دې اړه حدیث راوړی وای: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو خالد يعني سليمان بن حيان عن سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفه قال ويمنت محمد بن عبد الله بن نمير حديث بيان كرده أغوية منت أبو خالد حديث بيان كرده تسوق ده يعني سليمان بن حيان ده عن سعد بن طارق أغيد سعد بن طارق النقلي عن ربعي أغيد ربعين النقلي عن حذيفة أغيد حذيفة رزعنه النقلي قال شغوي كنا عند عمر من دا عمر رزعنه سرو فقال نبيل أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتنة پتاسو کی چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د فتنو په اړه حدیث اوریدلی دی؟ فقال قوم، نو څه خلکو وویل: نحن سمعناه، موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دی. فقال، هغه وویل: لعلکم تعنون، شاید چې تاسو مراد کوئ فتنة الرجل، فتنه د یو سړي، فی اهله، په خپلې کورنۍ کې، وجاره، په خپل ګاونډ کې. تاسو دغه فتنه مراد کوئ چې یو سړی په خپل اهل کې په فتنه اخته شي او په خپل ګاونډ کې په فتنه اخته شي. قالوا دا خلق ويل أجل أو اندغى من مراد كو. قال عمر زنهو ويل تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، دغى فتنة دا فمنز روجي أو صدقية سر رجيجي أو مبكيجي، دغى زمان مراد ندا. ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كم يوبتاسو كده النبي صلى الله عليه وسلم نأوري دليدا يذكر التي چه يادوني كري دهغى فتنة تموج موج البحر، چې د دریاب د چپو په شان دي چپې به وهي، یعنی داسې غټ غټې فتنې به وي او داسې د شرون نه ډکې فتنې به وي، هر ځای ته به خورېږي، هر ځای ته به رسېږي. دغسې فتنو په اړه چا حدیث اورېدلی دی؟ قال حذیفه، نو حذیفه وایي: فاسکت القوم، دا خلک چپ شوله. فقلت انا، ما وویل چې ما اورېدلی دی. قال، نو عمر زنه وویل: انت لله ابوک، الله دې ستا پلار ته خیر ورکي چې ستا په شان بچی زیږولی دی. یا معنی دا ده چې ستا پلار ښه سړی و نو ته هم دغه زوی یې. قال حذیفه، حذیفه وایي: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، ما اوریدلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یقولو چې فرمایلی: تعرض الفتن علی القلوب، زړونو ته فتنې راځي، کالحصیر، په شان ته د بزکی، عودا عودا، یوه بلې پسې. یا تعرض الفتن على القلوب، دا فتنې د زړه په اړخونو باندې داسې اثر کوي، کالحصیر، عودا عودا، عودا عودا بشي، لکه څنګه چې د بزکی اثر په بدن باندې بیل بیل معلومیږي، یعنی د یو یو لرګي اثر یې بیل معلومیږي چې سړی بزکی باندې داسې پرېوځي نو دا غا لرگو اثر پا دی بدن مانی بیل بیل معلومیگی. فا ایو قلب وشربها نکت فیه نکتت سوداء، نو کم زرطا چی دغه فتنه ور داخل شی، یعنی کم زرطا چی دا فتنه قبول کی، نکت فیه نکتت سوداء، نو فاغه کی تور تکی وشی. و ایو قلب انکرها، او کم زرطا چی دا فتنه رد کرلا، انکاری تاوکا، قبول نکرلا، نکت فیه نکتت بیضاء، و دکی با سپین تکی وشی، حتی تصیر على قلبین، تردی چی دا جنه با دو دولو دا تقسیم شی، على ابيض مثل الصفا سپین زرطا مثل الصفا دا خوی گاتی پسیر، یعنی سپین با همی او دا غشان خوی با همی چه هست دول پیتنو بکی نپاتی کیگی نبایی ساریگی بی. فلا تدور روح فتنتون، نو زرار باورتنور که فتنه ما دامتی السماوات والاب ترسو چیز مکی واسمان نی، همیشه دا پارا و بس دا پیتنو نبچی، زکا زرای سپین ده او د خویا ګټه په شان دي، نو لکه څنګه چې په خویا ګټه باندې هیڅ شی نه ساریږي، دغه شان د دې په دې زړه باندې به هم فتنې نه ساریږي او د زړه به د فتنو نه بچي. والآخر اسود مربادا، او دا بل زړه به تور شي، مربادا خړ، کلکوز مجخیا، په شان د کوزې چې کګی خي یا نسکورې خي. لا يعرف معروفا، چې هیڅ نیکی به نه پیژني. ولا ينكر منكرا، او دهس بدكار نه انکار نه کوي. الا ما اشرب من هواه، مگر هغه چې د خوایش موافق وي. قال حذيفه، حذيفه وي، وحدثته ان بينك وبينها بابا مغلقا، او ماذا حديث عمر زمه ته بيان ك ان بينك وبينها بابا مغلقا، چې يقينا ستا او دغه فتنو په منځ کې یو دروازه ده بنده. يوشك نجدد ايكسر چې هغه مات شي. قال عمر، عمر زمه ویل، اکثرا ایا ماتیږي به؟ لا ابالک، ستا پلار دې نشي، یعنی ستا پلار دې پاتې نشي. فلو انه فتح لعله کان یعاد، که چیرې دا کلاو شي، لعله شاید چې کان یعاد، بیرته واپس شي، یعنی بیرته جوړه شي. نو قلت، ما ورته ویل، لا بل یکسر، نه بلکې ماتیږي به، هسې به نه را کلاویږي، بلکی پا ماتی دول سر برا کلویگی ماتی گی با. وحدثه، او دا حدیث میتو بیان که، ان ذالک الباب رجل یقتلو، چه دا دروازه یو سره ده، یقتلو چه وجل کی گی با او یموتو یا بمری. حدیثا لیس بالاغالیطی، دا یو سی ثابت حدیث ده، اسی مخی ندی، اغلوطی ندی، مخی ندی. قال ابو خالد، ابو خالد بی، فقلت لسعد، ما سعد تویل، یا ابا مالک، ای ابو مالک، ما اسود مربادا، اسود مرباد ستوي؟ ويقال غويل، شده البياض في سواد، تيز بنواله بتورواله كي، يعني خلتوي چې سپینو تور سره شریک شي نو هغه به خل رنگ ورکی. نو اسود مرباد نه مراده خل رنگ ده. قال روي، قلت ما ويل، فما الكوز مجخيا، دا مجخي سمانه ده؟ قال نو غويل، منكوسا نسكورا، یعنی کوزا نسکورا، کوزا چې نسکورا کې دیتا کوز مجخین ویل کیږي. دا خو د حدیث لبزی معنا وه، اوس د حدیث د الفاظو لږ وضاحت کو. فتنه الرجل فی اهله و ماله، عمر زمه پوښتنه وکړه چې په تاسو کې چا ته د فتنې په اړه کوم حدیث یاد دی؟ نو خلکو ورته وویل چې موږ ته یاد دی. هغه ورته وویل چې شاید چې تاسو د هغه فتنه مراد کوئ چې یو سړی په خپله کورنۍ کې فتنه اخته شي، د خپلو ګاونډیانو سره اخته شي، دا مراد کوي. هغه ته ویل چې او د ګاونډیانو سره فتنه او اختلاف دا معنی چې د هغوی سره ځینې جنګونه رامنځته شي او غلط فهمي او ځینې خبرې رامنځته شي. او دغه شان په خپل کور کې فتنه باندې اخته کیدل دا دي چې په خپل کور کې د خپلو بچو سره په مینه او خوشحالۍ اخته شي او خیر کارونه تي پاتې شي، کمی زیاتی تي وشي، د خیر په کارونو کې تي کمی زیاتی وشي، نو دغه ته هم فتنه وي. التي تموج موج البحر، عمر زه ته ویل چې د داسې فتنو په اړه حدیث راته بیان کړي لکه د دریاب د چپو په څیر به راوړي راځي به. د دریاب د چپو سره یې ورله تشبیه ورکړه، د دې وجې نه چې دا فتنې به ډېرې سختې او غټې او ډېرې به خوري، هر طرف ته به رسېدلې، یو ځای به هم ته نه پاتې. لکه څنګه چې د دریاب چپې داسې غټې او خوري هر طرف ته رسېږي، نو داسې به دا فتنې هم غټې او هر طرف ته به رسېدلې. فاسكت نداخلك چوبشل اسكتا بمعنى د سکتو سره ده نداخلك چوبشل چا جواب ونک نو به حذیفه رزه هو لچ زبته خبر درکم عمر رزه ته ویلا لله ابوک دا الفاظ ته ویلا چې دا حدیث را ته بیان کا لله ابوک دا ما ته کلمه ده چې بچی ته هغه وخت کار ولکیږي کله چې ته استاینه ولڅ ویني یعنی معنی دا ده لله ابوک حيث اتا بمثلک استاب لارت دی الله تعالی خیر ورکی چې استا پشان بچی را وړه دی یزین شریفین داسې معنی کړي چې استا پلار خسړو نو ته هم دا غوځوي نو به ورته د پیتنو په اړه حدیث بیان کړی دی چې په هغه کې دی کل حصیر عودا عودا د دې یو مقصد دا دی لکه څنګه چې د بزکی لرګي یو بل پسې اودل کیږي همداسې پیتنې هم زړونو ته یو بل پسې وروسته راځي پرله پسې به راځي فای قلب اشربها کم زړه ته چې دغه فتنې صحیح ورداخلی شي چې بیت نه جدا کیږي نو په هغه کې به تور ټکی کیږي او دا اشربها د دې آیت په څیر ده چې الله تعالی فرمایي و اشربوا فی قلوبهم العجله د دغه بني اسرائیلو په زړونو کې د خسی د عبادت مینه سکول شوی وه سمه ورداخل شوی وه چې بیت نه راوتله نو مقصد دا دی چې دا فتنې ورته داسې ورداخلی شي چې بیت بیخي نه راوځي نه جدا کیږي ته انکرها یعنی کم زړه چې رد کی او دا فتنې ورداخلی ته نه شي انکار دې وکړي نو په هغه باندې به سپین ټکی لګیږي حتی تصویر علی قلبین تر دې چې دا زړونه به په دوه ډولو شي یعنی د ټولو خلکو زړونه به دوه ډولو ته تقسیم شي یو زړه به داسې چې سپین به وي مثل صفا د ښی ګټې په شانتې دا دویم صفت دی د زړه اول صفت یې سپینوالی بیزاو نو دویم صفت یې صفا دی صفا ښی ګټې ته وي چې څه شی ورپورې ننخلي نو معنی یې دا ده چې په دغه ډول زړه پورې به هېڅ فتنه ننخلي لکه څنګه چې صفا او ښی ګټې پورې څه شی ننخلي نو دا شان به دا زړه هم پاکي د هر قسم فتنو نه به بچي او سالم به وي اسود مرباد دن دا د زړه دویم ډول دی کوم چې فتنې قبلی نو هغه به توریږي مرباد دن دا په تشدید د دال سره دی هغه رنګ چې د خړوالي سره ګړي یعنی خړ ایره رنګ داسې خړ رنګ به وي نو خالص تور به هم نه وي او خالص سپین به هم نه وي بلکې خړ رنګ به وي تور سره چې سپین ګډوډ شي نو خړ ځې جوړیږي خړ رنګ به وي کلکوزي مجخیان مجخیان دا په زمه د میم او بیا فتحه ده او بیا په تشدید د خاص مکسوري سره دی یعنی د هغه کوزې په څیر چې نسکوره کیښودل شوي وي او هیڅ شی ورته نه ورداخلیږي نه ورنه وځي نه ورته اوبه ورځي او نه ورته نور د سکلو شیان ورځي ځکه چې یو شی نسکور کوي نو هغې ته به څه شی ورداخل شي نو همداسې دا زړه هم دی چې هیڅ خیر او حق ورته نه ورداخلیږي نور هیڅ غم یې نه وي مګر همدا چې د زړه تمنا حاصله کړي پرته له دې چې په کومه طریقه حاصله کړه که په روا طریقې او که په ناروا صاحب التحریر معنا داسې کړی وي کله چې یو سړی د خپل خواهش تابع شو او د ګناه ارتکاب یې کوو نو د هرې ګناه په کولو سره بیا زړه ته تورتم راځي چې په دې سره بیا د اسلام رڼا بیخي له زړه څخه وځي او بیخي د نسکورې کوزې په شان به پاتې شي چې هیڅ خیر به نه ورداخلیږي نو مرباد د رب د تون نه دی لږ سپینوالی چې توروالی ورسره ګړي دې ته ویلی کیږي لکه د یرې په شکل رنګ دغه ته مرباد ویلی کیږي نو دا زړه بیا دغه شان خړ شي ان بینک و بینها بابا مغلقا یقینا ستا او د دغه فتنو ترمنځ یوه دروازه ده بنده دا حذیفه رضی عمر رضی الله عنه ته ویلي چې ستا او د فتنو ترمنځ دروازه بنده ده نو له دغه فتنو څخه هیڅ شی ستا زړه ته نه راځي یا ستا په ژوند کې دغه فتنې نه راښکاره کیږي ته چې څو پورې ژوندی فتنې به نه راښکاره کیږي خو بیا چې کله دغه دروازه ماته شي نو بیا به فتنې راځي اکثرا معنی ده ایکثر کثرا نو عمر رضی الله عنه وویل چې ایا دا دروازه به ماتیږي او که نه همداسې به کلاویږي که چیرې کلاو شي خو هغه بیرته جوړیږي نو حذیفه رضی الله عنه وویل چې نه بلکې ماتیږي به نو کسر یې دلته ځکه ویلي دي چې دا بیرته نه جوړیږي په خلاف د مفتوح چې هغه بیرته جوړیږي یعنی بندیږي لکه دروازه چې راکلاو شي بیرته بندیږي خو چې مات شي نو هغه نه جوړیږي ځکه هغه په زور او په خلاف عادت طریقې سره جدا شوی بیا نه جوړیږي لا ابن لک یعنی ستا پلار دې مړ شي او نشتې شي یا ستا پلار دې پاتې نه شي خو داسې یوه عادتي کلمه ده چې په ژبو جاري ده معنی مراد نه ده عرب دا په یو شی باندې د تیزۍ لپاره ذکر کوي. دا ځکه چې کله یو سړی د یو مشکل سره مخ شي نو پلار ته پناه وړي چې هغه ورسره کومک وکړي، خو د چا چې پلار نه وي نو د هغه ټوله مسله په خپل سر وي. نو مقصد دا چې داسې کوشش وکړه لکه د چا چې پلار یا بل کوم معاون نه وي او ټول مشکل یې په خپل سر وي. نو دا به څومره کوشش کوي همدغسې کوشش مراد دی. وحدثته ان ذلك الباب رجل يقتل او يموت. بموت دا حدیث بیان کړه چې دغه دروازه یو سړی دی چې وژل کیږي به یا به مري په خپل مرګ باندې. نو د بندې دروازې نه عمر زنه مراد دی چې په دې باندې هغه په خپله داسې پوهېده لکه شپې پسې چې په سبا راختلو باندې پوهېږي، چې دې نه خو هم داسه مراد یمه یعنې زما نه وروسته به دغه فتنې داسې راځي لکه څنګه چې صحیح حدیث کې راغلي دي همدغه شان. نو مقصد دلته دا دی چې عمر زنه به وژل کیږي او د هغې نه وروسته به دا فتنې راځي. خو دلته یقتل او یموت په شک سره ویلی دی. دا یا نبی علیه السلام همداسې ویلي دي چې حذیفه رضی الله عنه ته دا خبره پوره نه ده واضحه کړې، او یا حذیفه رضی الله عنه ته واضحه وه چې عمر رضی الله عنه به وژل کیږي، هغه دا بده وګڼله چې دا خبره ورته واضحه وکړي. نو ځکه یې داسې وویل، په شک سره یې وویل، ځکه غرض هسې هم په دغه خبره حاصلیږي، نور پوره پوهولو ته ضرورت نه و. نو داسې خبره وکړه چې عمر رضی الله عنه ته د هغه د وژلو په اړه خبر ورکول پکې واضح نه و. حديثا ليس بالأغاليط، يعني حديثا محققا صادقا وليس مما يغالط به. نورتوي يلشي دارختني أو ثابت حديث دي أسي مخي ندي شي ما تستبيان كلي مدغش هم بكيجي أغاليط جمد أغلو دتون دا مخي توي. نحصل داشا شي دا فتنو أو دا إسلام ترمانس حايل عمر زمهو أو هغدر وازاو ترتسو شي هغجون ديو فتني نرى داخلي دي، خو كلا شي غو باتش نو فتني را داخل شوية. وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي قال ومات ابن أبي عمر حديث بين كرده أغوي منت مروان الفزاري حديث بين كرده أغوي منت أبو مالك الأشجعي حديث بين كرده عن ربعي شغيد ربعين نقلي قال أغوي لما قدم حذيفة من عندي عمر هر کله چې راغی حذیفه د عمر زنه د خوانه جلسه نو کیناست. فحدثنا نو موږ ته حدیث بیان کړ. فقال ویل ان امیر المؤمنین امس یقینا امیر المؤمنین بیگا لما جلست الیه چې کله زه ورسره کیناستم سأل اصحابه د خپلو ملګرو نه پوښتنه وکړه ایکم یحفظ قول رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الفتن، په تاسو کې چاته د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د فتنو په اړه حدیث یاد دی. وساق الحدیث او دا حدیث یې راوړی دی بمثل حدیث ابي خالد د ابو خالد د حدیث په څیر. ولم یذکر تفسیر ابي مالک لقوله، خو په دغه سند کې د ابو مالک تفسیر نه دی راوړی د دې الفاظو مربادا مجخيا، یعنی د دې الفاظو تفسیر یې پکې نه دی راوړی، نور الفاظ د حدیث یو شان دي. ان امیر المؤمنین امس لما جلست إليه، دلتا دا أمس نمراد مطلق تيرا شوي زمانه دا زكا حزيفة رزمه دا خبر آغا وخكري چه كلا دا مدينين كوفية تستون شويه. وحدثني محمد بن المثنى وعمر بن علي وعقبة بن مكرم العمي قالوا حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان التيمي عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش عن حذيفة ومات محمد بن المثنى أو عمرو بن علي أو عقبة بن مكرم العمي حديث بين كرده دويلي دي شمونتا محمد بن أبي عدي حديث بين كرده شغيد سليمان التيمين نقلي أغيد نعيم بن أبي هند نقلي أغيد ربيع بن حراش نقلي شغيد حذيفة رضي الله عنه نقلي أن عمر قال يقينا عمر زمه فرمايل ما يحدثنا سوق ومونتا حديث بين كي أو قال يا داسويل أيكم يحدثنا وتاسو كي بسوك مونتا حديث بيان كي وفيهم حذيفة أو بدي خلقو كي حذيفة رزانهو همو ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة هاغا چه رسول الله صلى الله عليه وسلم دا فتنة پا عرا کرلا. يعني كم يوبا بتاسو كي مونتا دا فتنة پا عرا حديث بيان كي چه بدي خلقو كي حذيفة رزانهو همو قال حذيفة نو حذيفة ويل أنا زبت بيان كم وساق الحديث أو دا حديث بيرا ورده كنحو حديث أبي مالك عن ربعي دا أبي مالك دا حديث بسير جغيدة ربعين نقلي. وقال في الحديث أو بدغ حديث كي بيلدي قال حذيفة حذيفة بيلدي حدثته حديثا ليس بالأغاليط. ماذا حديث أغطى بيانك ليس بالأغاليط سي حديث ثابت حديثه أسي مخيندي وقال أو ويلدي، يعني أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذا حديث دي رسول الله صلى الله عليه وسلم نسابيد دي أسيزانة مخيندي جزيزة أستو مخي بيانو ما نوستهم دقا باب متعلق نور حديث رولي خو بدلتا زينو شاريحينو دا باب مستقلة ورده دا مخكين جدا كرده باب عرض الفتن على القلوب أغين جدا كرده أو ألتا دا الإسلام بدأ غريبا دا باب نذي لقولة أو زينو دا باب أمال تلقولة ده نو دلتا بيه مستقل نذي رولي نو دا حديثي طول بيه دا أمغا باب نشمار اللي أو دا غيسر يوزي رولي دي. خو چاچ مستقل لوړی دی نو همدغه باب دلته لګولی دی، ویلي دي باب بیان ان الاسلام بدا غریبا وسيعود غریبا وانه يأرز بين المسجدين. باب دی خو بیان دی کی چې اسلام پیدا شوی هم ناشنا دی او زر دی چې بیرته به ناشنا شي او د دو جماعتونو ولو ترمنځ به راجم شي. حدثنا محمد بن عباد وابن ابي عمر جميعا. منتا محمد بن عباد او ابن ابي عمر حديث بين كرد جدار طولي عن مروان الفزاريه ده مروان الفزارين النقلي قال ابن عباد ابن عباد ويلدي حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان. منتا مروان حديث بين كرد جاغيد يزيد النقلي يزيد صوب ده يعني ابن كيسان ده كيسان زيد عن ابي حازم جاغيد ابو حازم النقلي عن ابي هريره اغيد ابو هريره زعما سخن النقلي قال جاغويلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي بدأ الإسلام غريبا إسلام شروع شوية دي ناشنا ابتدائي دا ناشنا والي نشوية دا غربتنا وسيعود كما بدأ أو زرده چه بيرتبه وقرزي لك سرنگا چه شروع شوية دي غريبا ناشنا يعني بيرتبه مدغشان ناشناش لك سرنگا چه أول كي ناشناو فطوبا نخشالي دا للغرباء دفار دا ناشنا خلقو دفار دا غرباو ناشنا خلقو دا پارا خوشحالی دا چاگا پا دید دین مانی عمل کئی دا ناشنا ترقی دا نبی الاسلام عملی کئی بدا الاسلام غریبا دا زکا چی اسلام پا لگو خلقو کی را پیدا شو بے ورس خور شو اخکار شو بے و بیر تا کمزوری شی تردی چی بے با هم کم خلقو کی پاتی شی فتوبا للغربا نخوشحالی دیوی دا پارا دا ناشنا خلقو توبا معنا خوشحالی خیر او کرامت او هم دا شان دستر گوی خواله جنت یا وی په جنت کې وونه ده دا ټول معناګانې دلته مراد دی او دلته شوی دی په دې کې. او په یو مرفوع حدیث کې دا غربا تعریف داسې شوی دی انهم هم الذين يصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتي. چې نبی اسلام فرمای غربا هغه خلق دی چې زمانه وروسته به د سنتو اصلاح کوي، یعنی کوم خلکو چې دا سنت خراب کړي دي ګوتب کې والي دي او بدعتونه رامنځته کړي دي دوی به هغه بدعتونه ختموي او سنت چې ده دا به خلکو ته واضح کوي. غربا دغه خلک دي او داسې معنا هم شوي په حدیث کې چې ان نزاع من القبائل. غربا څوک دي؟ هغه خلک دي چې د مختلفو قبایلو نه راجمه شوي او د الله دین د خدمت لپاره یو ځای شوي، نو دغو ته غربا ویلی کیږي. هروي ویلي دي په دې سره مهاجرین مراد دي چې خپل وطنونه د الله لپاره پرېښي. نو په دې حدیث کې د هغه مهاجرینو لپاره زیری دی چې د الله تعالی د دین د نصرت لپاره له مختلفو قبیلو څخه د ولا بره په عقیده راجمه شوي دي. عقیده د ټولو یوه ده، منهج یو دی، رب یو دی، پیغمبر یو دی، او دښمن یې د ټول عالم انسي او جني کافران دي، او هدف یې یو دی چې په ټوله نړۍ د اسلامي خلافت قیام دی. دوی ته پکې پوره خوشحالي ده ځکه چې دوی هم د نبی علیه السلام هغه سنت راژوندي کوي چې خلکو کې ناشنا شوي دي. له کاپیرانو څخه وینځي او غلامان جوړوي، ټیکستې اخلي، مرتدینو کې د ابوبکر زمانه سنت راژوندي کوي او شرعي حدودات حاکموي، توحید قیموي، شرک ختموي او د الله تعالی د دین مدد په سر مال او قلم سره کوي چې دا ټولې طریقې په اوسنو خلکو کې ناشنا دي. نو دغه خلکو ته خوشحالي ده، دوی باید چې په خپل حال شکر وباسي که څه هم د کفارو له خوا باندې زور ډېر دی، خو د دغه حدیث زیری د دوی لپاره کافي دی او د دوی د ستړیوالي لپاره هم دا یو زیری بس دی. او داسې نه دي چې د تواغیتو په څیر د وطني او قومي عقیدې په اساس راجمه شوي دي، او نه هم په دیموکراسي او بین الملل کفري قوانینو راجمه دي، بلکې دغه کفري قوانین یې د پښو لاندې کړي دي. نو داسې خلکو دپاره زیری ده په دې حدیث کې. وحدثني محمد بن رافع والفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر. مات محمد بن رافع أو فضل بن سهل الأعرج حديث بين كرد يدور ويلي منت شباب بن سوار حديث بين كرد أغوي منت عاصم جدا زيد محمد العمري دي هغه حدیث بیان کړی دی چې هغه د خپل پلار نقلی، هغه د ابن عمر زنهما څخه نقلی، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال چې هغه د نبی صلى الله عليه نقلی، قال هغه فرمای ان الاسلام بدا غریبا، یقینا اسلام شروع شوی دی ناشنا، و سيعود غریبا کما بدا، او زر دی چې ناشنا بشي لکه څنګه چې شروع شوی دی، لکه څنګه چې شروع شوی دی په ناشناوالي حالت کې، نو دغه شان به بیرته هم ناشنا شي. وهو يأرز بين المسجدين، او دا اسلام با راجمشي دو مسجدون ترمنز، دو جماعتون ترمنز، كما تأرز الحية في جحرها، لك سنگا چه يو مار راجم كيگي پخبل سورة كي دا سي براجمشي، مار بسير با راجمشي دا اسلام دا دو جماعتون والا و ترمنز. يأرزو پا کسره دراسر ده زمه و فتحه هم نقل يأرزو یا يأرزو یعنی جمع بشی زین د زینو سره. د حدیث مقصد دا دی چې حقی اسلام به یوازې دغه دوه جماعتونو والاو ته پاتې شي چې مکې او مدینې جماعتونه دي، او همدغه ساحو ته به راجمه شي، او نوره دنیا به یا د اسلام نه مرتد شي او یا به داسې ګمراه شي چې د اسلام د نوم نه سوا به ورسره بل هیڅ شی پاتې نه وي. نو په دوی کې چې څوک په حقی اسلام عمل کوي هغه به پکې ډېر ناشنا وي. حدثنا ابو بکر بن ابي شیبه قال حدثنا عبد الله بن نمیر ابو اسامه عن عبيد الله بن عمر حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة ويمنت أبو بكر بن أبي شيبة حديث بين كرده أغوية منت عبد الله بن نمير أبو أسامة حديث بين كرده عبد الله بن نمير يخبر نمده أبو أسامة اسم كن يدا چاغید عبید الله ابن عمر نقلی حاکی تحویل اسناد ته اشاره ده. ویمنګ ته ابن نمیر حدیث بیان کړی دی، هغه وی ماته زما پلار حدیث بیان کړی دی چې نمیر دی، هغه وی مونږ ته عبید الله حدیث بیان کړی دی چې هغه د خبیب ابن عبدالرحمن نقلی، هغه د حفص ابن عاصم نقلی، هغه د ابو هریره رضی الله عنه څخه نقلی. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة، يقينا إيمان شده دا بخامخا راجمشي مدينة، كما تأرز الحية إلى جحرها، لك سرنجة راجمكي جمار أخبر سوريتا دا سب راجمشي. باب ذهاب الإيمان آخر الزمان، دا بالباب راولي باب ده فبيان دا ختم دلو دا إيمان كي بآخر دا زمانكي بآخر دا زمانكي إيمان لارشي ختم بشي، او ټول ناکار خلق به پاتې شي، بیا به په هغوی باندې قیامت راشي. یا داسې باب ویوه، باب لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، باب دی په بیان د دې کې چې قیامت به تر هغه نه قایمېږي تر څو چې په ځمکه کې د الله والایي او الله الله کوي، یعنی تر څو چې موحدین په دې ځمکه کې تر هغه پورې به قیامت نه قایمېږي. نو په دې باب کې په دې اړه حدیث راوړي. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس. ومات زهير بن حرب حديث بين كرد أغوي منت عفان حديث بين كرد أغوي منت حماد حديث بين كرد أغوي منت ثابت خبر كرد عن أنس جاغيد أنس رزانه سخنق لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لدي لا تقوم الساعة نبقى يميقي قيامت حتى لا يقال في الأرض الله الله، تردي چی پزمک کید الله ولا فاتی نشی، یعنی تر سو چی پزمک کید الله ولای قیامت بنا قیمیگی، کله چی دوی ختم شی نو به قیمیگی، او دا په هغه وخت کی چې کله قیامت ته نږدې د یمن نه یو هوار وولز چې د مؤمنانو روحونه به واخلي. او په دې حدیث کې د قیامت نه هم دغه وخت مراد ده چې نبی اسلام فرمای لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق الى يوم القيامه، همیشه به زما د امت نه یوه ډله چې په حق باندې به راښکاری تر قیامته پورې، یعنی تر قیامته به غالبي. نو همدغه ضمانت مراد ده چې هوا به راوولیزي، نو د هغوی روحونه به واخلي او تر دغه وخت به دوی په حق کلک ولاړي. او دا معنا مراد نه ده دې حدیث چې قیامت به هم په دې باندې قایمېږي، نه، د قیامت نه مخکې به دوی ختمیږي او قیامت به په ناکاره خلکو باندې قایمېږي چې هیڅ د الله ولا خلک به پاتې نه شي. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال ويمنت عبد بن حميد حديث بين كرده أغوى يمنت عبد الرزاق خبر كرده أغوى يمنت معمر خبر كرده شغيد ثابت نقلي عن أنس أغيد أنس رضي الله عنه نقلي قال شغوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى لي لا تقوم الساعة على أحد نبا قیمیگی قیامت په هیچ چا مانی یقول چې وای الله الله د الله نوم یادی، نو په داسې هیچ چا مانی به قیامت نه قیمیگی، بلکې قیامت به په شرار الخلق یعنی په ناکار خلکو مانی قیمیگی. دا باب هم سر ته ورسید، په آینده کې به انشاءالله چې نور بابونه بیانیږي. وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.